अभाव विलक्षण में अज्ञान मई ज्ञान नास्ति अहमज्ञ इत्यादि धीरे विषय से सिद्धम। मई ज्ञान नास्ति अहमज्ञ से जो बुद्धि होती है उस तरह से अज्ञान है भाव रूप अज्ञान अभाव विलक्षण। क्योंकि ज्ञान का अभाव मानेंगे तो मई ज्ञान ज्ञान अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता। ज्ञान सामान्य भाव मई ज्ञान नास्ति ज्ञान सामान्य भाव कहेंगे ज्ञान का उसमें प्रतियोगिता का भाव तो एक ही विशेष ज्ञान नहीं रहना चाहिए। यदि विशेष ज्ञान नहीं हो तभी तो मई ज्ञान नास्ति कहेंगे। किंतु ज्ञानाभाव ग्रहण के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए। अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होता है। यदि अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान है तो ज्ञान सामान्य भाव नहीं तो ज्ञान सामान्य भाव नहीं है अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान के बिना। और अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान नहीं तो ज्ञान सामान्य भाव हो सकता है किंतु उसका ज्ञान के तो अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान के बिना। इसे मई ज्ञान नास्ति ऐसा अहम अज्ञा ऐसा जो ज्ञान है उसका विषय हुआ अभाव विलक्षण ही अज्ञान हुआ। तब इसके ऊपर पूरा विषय होता है नो अभाव विलक्षण अपनी अज्ञान न जाना कि ज्ञान विरोधी तो नहीं भाषते न जाना न जाना क्या तो ज्ञान का विरोधी अभाव विलक्षण अज्ञान हो किंतु न जाना कह करके ज्ञान विरोधी तो नहीं भान होता है अज्ञान ज्ञान विरोधी ज्ञान नहीं ज्ञान का विरोधी अज्ञान तो ज्ञान विरोधी के न भान होता है न जाना। तो जब मोह मई मोह अति मुग्ध हो हम यहाँ तो नए पद नहीं यहाँ तो न जाना नहीं नए है नए पद से विरोध अर्थ लेना है विरोधी तो ज्ञान विरोधी से न भान हो जाएगा। क्योंकि मुग्ध हो हम मोह पद है वहाँ तो नए है नहीं तो मोहादि पदे भी प्रलयादि पदवत तद अनुल्लेख मात्र इसे प्रलय प्रलय में ध्वंसवाचक शब्द है घटो नष्ट ध्वस्त घटो नास्ति ध्वंसवाचक पद नहीं होने पर भी अभाववाचक पद नहीं होने पर भी प्रलय का तो ध्वस्त है ध्वंस हो गया। घट का ध्वंस होता है तो घट ध्वंस अभाव प्रपंच का प्रलय होता है यहाँ अभाववाचक पद ध्वंसवाचक पद नहीं होने पर भी नए उल्लेख ही नहीं थे प्रलय में नए नहीं अभाववाचक पद नहीं नहीं होने पर भी प्रध्वंस अभाव कहा जाता है। लय को लय शब्द से जैसे प्रध्वंस अभाव कहा गया नए पद नहीं होने पर भी ठीक इस प्रकार मोह पद में भी नए पद का उल्लेख नहीं है असत्य करेंगे तो लव हो जाएगा और गुण हुआ तो लो हो जाएगा अगर लव हो जाएगा लय कैसे होगा लीग अत्यर्थ होगा तो अत्यंत लय होगा लिंग से सने हो तो लिंग अच्छा अच्छा ली धातु संस्करण ढेर से होगा फिर गुणा यदि प्रलय हो जाएगा प्रलय है लीन हो गया है तो उसमें होता है लुए से दंत नहीं बन गया ली धातु से लय हो जाएगा। तो प्रलय शब्द से नए वाचक नए के लिए अभाववाचक नए शब्द नहीं होने पर भी जिस प्रकार ध्वंस विवक्षित होता है इस प्रकार मोह पद में नए पद नहीं होने पर भी ज्ञान विरुद्ध से नहीं ज्ञान होता है तो मोह पद में भी इसी प्रकार ध्वंस ये नए नहीं होने पर भी ज्ञान विरुद्धि का ज्ञान होता है। मोहादि पद यदि प्रलयादि पदवत तद अनुल्लेख मात्र प्रलय पद में जैसे नए का उल्लेख नहीं ऐसे मोह पद में भी नए का अनुल्लेख है किंतु अर्थ तो होगा ज्ञान विरुद्ध होगा। उत्तम से विवरण में कहा गया अज्ञान नीति द्वय सापेक्ष ज्ञान परिदर्शन अभिधान अज्ञान जो कहा जाता है द्वय सापेक्ष ज्ञान ज्ञान होता है द्वय सापेक्ष ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का विषय और आश्रय दोनों सापेक्ष ज्ञान कहाँ है अच्छे विषय की ज्ञान है आश्रय विषय रूप द्वय सापेक्ष होता है ज्ञान द्वय सापेक्ष ज्ञान का परिदर्श कर भी अज्ञान का तो ज्ञान का परिदर्श करना ज्ञान भी नहीं द्वय सापेक्ष जो ज्ञान उसका परिदर्श से ही अज्ञान कहा गया ऐसा कम से क्या होगा तो ज्ञान का विरोधी होकर के कहा गया आश्रय विषय सापेक्ष ज्ञान विरोधी अज्ञान अन्यथा ज्ञान से अज्ञान विरोधित्व अप्रमाणिकम से आता ज्ञान अज्ञान का विरोधी, अज्ञान की निवृत्ति होती ज्ञान के द्वारा, ये अप्रमाणिक हो जाएगा, इसलिए मानना पड़ेगा ये अज्ञान है ज्ञान के विरुद्ध। ज्ञान विरुद्ध तो नहीं अज्ञान का भान होता है, तथा तो यदि ज्ञान का विरुद्ध अज्ञान हुआ तो विरोध किसका विरुद्ध हो गया, अज्ञान में रहेगा ज्ञान का विरुद्ध का निरूपक कौन होगा, ज्ञान का विरुद्ध अज्ञान में रहेगा, अज्ञान निष्ठा विरुद्ध का निरूपक कौन होगा, अज्ञान निष्ठा विरोध का निरूपक अज्ञान ज्ञान ज्ञान विरोध निरूपक ज्ञान से अज्ञान कहें तो ज्ञान का विरोधी है अज्ञान, ज्ञान का विरोध अज्ञान में, अज्ञान में जो विरोध है विरोध कस्य विरोध ज्ञान से, विरोध का निरूपक हो गया ज्ञान, विरोध निरूपक ज्ञान के ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान विरोधित्व ने ज्ञान कैसे होगा, अज्ञान का ज्ञान विरोधित्व ने ग्रहण होता है, ज्ञान विरोधित्व ज्ञान विरोध विशिष्ट, ज्ञान विरोध विशिष्ट अज्ञान ज्ञान का ग्रहण होने के लिए ज्ञान में विरोध है अविरोध का विशेषण होता है ज्ञान, विरोध का निरूपक ज्ञान के ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान विरोध ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान का विरोध ज्ञान विरोध रहेगा अज्ञान में, अज्ञान का ज्ञान विरोधी तन ग्रहण होने के लिए विरोध निरूपक ज्ञान का ज्ञान चाहिए, विरोध किसका विरोध अज्ञान में, ज्ञान का विरोध ज्ञान विरोधी अज्ञान, अज्ञान में ज्ञान विरोधितम ज्ञान विरोध है, ज्ञान विरोध अज्ञान में विशेषण हो जाएगा, अज्ञान का ग्रहण होगा ज्ञान विरोध विशिष्ट, अज्ञान विरोध का ज्ञान होने के लिए ज्ञान का भी ज्ञान चाहिए, तो धूरपिति कहता है विरोध निरूपक ज्ञान से ज्ञानाध्यान ज्ञानाध्यान, विरोध निरूपक ज्ञान का यदि ज्ञान है तो ज्ञान कैसे रहेगा, विरोध निरूपक ज्ञान का यदि ज्ञान नहीं तो ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा, तब आपकी कथा न जाता जैसे आप हमको कहते हो ज्ञानाभाव का ग्रहण होने के लिए अभाव का पृथ्वी ज्ञान का ज्ञान है अथवा नहीं, ज्ञान का यदि ज्ञान है तो ज्ञान का मान्य अभाव नहीं है, पृथ्वी का ज्ञान नहीं तो अभाव ज्ञान नहीं होगा, ठीक इस प्रकार सूरभ जी कहता है अज्ञान ज्ञान विरोधी तेन अज्ञान का भान होता है, तभी तो अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होता है, अज्ञान ज्ञान निवृत्त सिद्ध होता है क्योंकि विरोध है, अज्ञान में ज्ञान नए पद से ज्ञान विरोधित्व, नए पद का विरोधी तो ज्ञान विरोधित्व अज्ञान का भान होता है, ज्ञान विरुद्ध अज्ञान में रहेगा, अज्ञान इसके विरुद्ध का निरूपक होगा ज्ञान, जिसका विरोध अज्ञान में उसका ज्ञान पहले चाहिए, नहीं तो ज्ञान विरुद्ध का ज्ञान कैसे होगा, अज्ञान में विशेषण हो गया ज्ञान विरुद्ध अथवा ज्ञान विरोधित्व उसका विशेषण है ज्ञान, यदि ज्ञान का ज्ञान हो गया तो अज्ञान कैसे रहेगा, यदि ज्ञान का ज्ञान है नहीं तो ज्ञान विरोधित्व विशिष्ट अज्ञान का भी ग्रहण नहीं होगा, इसे तुम्हारे पक्ष में व्याघात समान है, जैसे तथा जो विरोध निरूपक ज्ञान से ज्ञान अज्ञान का ज्ञान ज्ञान अध्ययन तथा भी कथन व्याघात एवं निर्विषय अज्ञान आप्रतीत है, अज्ञान का जो ग्रहण होता है जैसे ज्ञान का ग्रहण होता है अनुवेशा ज्ञान से तार्किक लोग मानते हैं, वेदांत लोग साक्षी ज्ञान से सिद्ध मानते हैं, तो ज्ञान का जो ग्रहण होगा विषय विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण होता है निर्विषय ज्ञान का ग्रहण, विषय विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण होता है, इस प्रकार हम न जाना नहीं अज्ञान का जो ग्रहण होगा वो भी किम न जाना नहीं, तो कुछ ना कुछ विषय का विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान होता है, अज्ञान जैसे ज्ञान का ग्रहण होता है विषय विशिष्ट ज्ञान का, इसी प्रकार अज्ञान का जो ग्रहण होगा तो विषय विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण होगा, निर्विषय अज्ञान आप्रतीत है, निर्विषय ज्ञान की प्रतीत होती है ज्ञान का ग्रहण, निर्विषय से अज्ञान से अप्रतीत है, निर्विषय अज्ञान की प्रतीति होती है नहीं होती, नहीं होती क्या होगा, तो विषय सापेक्ष अज्ञान की प्रतीत होती है, तो विषय के ज्ञान होना चाहिए, विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान होगा, जैसे घट ज्ञान का ज्ञान होगा, घट ज्ञान में घट विशेष नहीं है, घट ज्ञान का ज्ञान होता है, घट का ज्ञान पहले हुआ तो घट ज्ञान का ज्ञान अंतर के लोग कहते हैं अनुवेशा ज्ञान, घट के ज्ञान के बिना घट ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा, इसी प्रकार अज्ञान का विषय घट, घट का अज्ञान कहेंगे, तो विषय के घट के ज्ञान के बिना अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा? यदि विषय का ज्ञान हो गया तो उसका अज्ञान कैसे रहेगा? अज्ञान है घट विषय का ज्ञान, घटम न जाना। घट विषय का अज्ञान का ज्ञान कहने के लिए अज्ञान में विशेषण हो गया विषय घट, उसके ज्ञान के बिना घट अज्ञान घट विषय का अज्ञान नहीं, घटम न जाने इसे कैसे प्रयोग करेंगे? तो विषय का ज्ञान चाहिए। विषय ज्ञान अज्ञान, विषय का ज्ञान हो गया तो ज्ञान नहीं रहेगा, विषय का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का ग्रहण नहीं होगा। क्यों अज्ञान का ग्रहण होता है? विषय विशेषण, विशेषण हो गया विषय, विशेषण ज्ञान के बिना विषय विशिष्ट अज्ञान का भी ज्ञान नहीं होगा, व्याख्या तापदनीय। तथा च यत्र भयो समुदोषः परिहारोति वासनः नैकः परिणोक्तव्य सादृक सविचार में यत्र उभयो समान दोष है, हमारे पक्ष दोष व्याख्या था आपके पक्ष दोष, परिहारोति समान परिहार जिसे आप करेंगे हम भी करेंगे समान, उसी पक्ष में एक न परिणोक्तव्य सादृक अर्थ विचार में, इसके अर्थ विचार करने के लिए एक दूसरे को दोष देना नहीं चाहिए। दोनों में जिस दोष समान है वो दोष दूसरे क्यों देना? अरे दोनों ही चोर है, ये क्या तुम चोर थे होगा, तुमने क्या किया, तुम भी चोर साधन था, दोनों मिलकर जो चोरी करते एक दूसरे को कहेगा तुम चोर करके, दोनों मिलकर करते समान दोष है, इसे न्याय न उभय परिहरणीय व्याघात ज्ञानाभाव पक्ष आपादन अनुचित, जो व्याघात है तो समारे पर आपके ऊपर भी दोनों के द्वारा दोष परिहार करना पड़ेगा। उभय परिहरणीय परिहरणीय उभय के द्वारा परिहार करना है व्याघात दोष, और ज्ञान पक्ष आप मान करके आपके ऊपर दोष नहीं, हम ज्ञानाभाव मानेंगे तो हमारे ऊपर दोष सह करके आपादनम अनुचितम, इसी चेत न सिद्धांत कहता है। अज्ञान किसके द्वारा निवृत्त होता है? ज्ञान के द्वारा। कौन से ज्ञान है? स्वरूप ज्ञान के द्वारा, प्रमाण प्रवृत्ति निवर्त्य भाव रूप ज्ञान से, अज्ञान है भाव रूप अभाव विलक्षण, किसके द्वारा निवृत्त होता है? प्रमाण वृत्ति, प्रमाण जन्य जो वृत्ति ज्ञान, प्रमाण जन्य वृत्ति ज्ञान, रज्जु का ज्ञान हुआ तो रज्जु अज्ञान की निवृत्ति होगी, रज्जु का ज्ञान किस प्रमाण से होगा? प्रत्यक्ष होगा, रज्जु का प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष से प्रमाण ज्ञान होगा। कहीं कहीं ब्रह्मा आत्म विषय में वेदांत प्रमाण है, किसी भी प्रमाण प्रत्यक्ष से हो अनुमान से हो आगम से हो किसी प्रमाण से ज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृत्ति होगी। प्रमाण वृत्ति निवृत्त भाव रूप अज्ञान से, जो अज्ञान प्रमाण वृत्ति से निवृत्ति होता है, स्वरूप ज्ञान से निवृत्ति होता है, प्रमाण वृत्ति ज्ञान से निवृत्त होता है अज्ञान भाव रूप ज्ञान, वो अज्ञान का प्रकाश किसके द्वारा होता है? साक्षी के द्वारा। अज्ञान का प्रकाश अज्ञान की निवृत्ति किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा। अज्ञान की निवृत्ति प्रमाण वृत्ति से, अज्ञान का प्रकाशक साक्षी ज्ञान, अज्ञान से साक्षी वेद्यस्य विरोध निरूपक ज्ञान तद व्यावर्तक विषय ग्राहक में साक्षी, विरोध निरूपक होता है ज्ञान, अज्ञान में ज्ञान का विरोध है, ज्ञान में अज्ञान का विरोध है, ज्ञान में किसका विरोध है? अज्ञान में किसका विरोध है? ज्ञान का। तो विरोध का निरूपक हो गया ज्ञान, अज्ञान अनिष्ठ विरोध का निरूपकन हुआ ज्ञान, विरोध हो गया ज्ञान तद व्यावर्तक विषय, तद व्यावर्तक विषय से ज्ञान का व्यावर्तक, ज्ञान का विशेषण, ज्ञान का विषय होता है उसका व्यावर्तक होगा विषय, अज्ञान का में विरोध है, विरोध निरूपक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान विरुद्ध चरण भान होता है, अज्ञान का भान क्या निरूपण है? ज्ञान विरुद्ध न, और सभी से कितने बार में जाना नहीं होता है, तो अज्ञान में ज्ञान विरुद्ध तो ज्ञान विरुद्ध रहेगा, विरुद्ध निरूपक हो गया ज्ञान, और अज्ञान में विशेषण होता है सभी से विषय तद व्यावर्तक विषय, ज्ञान और उसमें अज्ञान में रहने वाला जो विशेषण विषय उसको ग्रहण करता है साक्षी। साक्षी कौन? अज्ञान को जो ग्रहण करता है, अज्ञान का विशेषण को भी ग्रहण करेगा कौन? साक्षी। अज्ञान साक्षी भाष्य है, अज्ञान विषय सविषय को होता है, विषय विशिष्ट अज्ञान को साक्षी ग्रहण करेगा तो विषय को भी साक्षी ग्रहण करेगा। जैसे ज्ञान का ग्रहण होता है सविषय के ज्ञान का ग्रहण होता है, अज्ञान का भी सविषय के अज्ञान का ग्रहण होता है। विषय विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण करेगा साक्षी तो अज्ञान में जो विशेषण विषय है उसको भी साक्षी ग्रहण करेगा। साक्षिना तत्साधक न, तत्साधक ने क्या तो अज्ञान साधक है ना, अज्ञान का साधक है तद अनासार। अज्ञान के साधक साक्षी के द्वारा अज्ञान का नाश है, अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान साधक साक्षी ज्ञान से क्या अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? वृत्ति ज्ञान से। अज्ञान साधक साक्षी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति तत् साधक न तद अनासार। तत्साधक है न अज्ञान साधक है न, अज्ञान साधक कौन है? साक्षी ज्ञान। साक्षी ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है नहीं? तद अनासार। साक्षी अज्ञान साधक साक्षी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तो व्याहत अनुपत व्याहत नहीं हमारा प्रश्न। व्याहत कैसे? यदि अज्ञान का प्रकाशक साक्षी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो साक्षी ज्ञान हो गया तो अज्ञान नहीं रहेगा। साक्षी ज्ञान अज्ञान का ज्ञान हो गया साक्षी ज्ञान तो ज्ञान का ज्ञान हो गया तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान यदि पृथ्वी का ज्ञान है तो ज्ञानारंभ नहीं रहेगा। ज्ञानाभाव का ग्रहण करने के लिए आधार का पृथ्वी की ज्ञान है। पृथ्वी का ज्ञान यदि हो गया ज्ञान कमाने भाव रहेगा? पृथ्वी का ज्ञान हो गया तो ज्ञान कमाने भाव रहेगा ना? नहीं रहेगा। अज्ञान का साक्षी ज्ञान हो गया तो अज्ञान रहेगा? अज्ञान का साक्षी के द्वारा ज्ञान हो गया तो ज्ञान रहेगा या नष्ट हो जाएगा? नहीं तो प्रश्न है। ज्ञानाभाव का पृथ्वी की ज्ञान का पृथ्वी ज्ञान हो गया, पृथ्वी का ज्ञान हो गया तो ज्ञानाभाव ज्ञान कमाने भाव रहेगा? हैं? पृथ्वी का ज्ञान हो तो ज्ञान कमाने भाव रहेगा? ज्ञान कमाने भाव रहेगा ना? नहीं बोलो क्यों नहीं रहेगा? पृथ्वी का ज्ञान भी दिया गया तो एक ज्ञान रह गया, ज्ञान सामान्य भाव। ज्ञान सामान्य भाव होने के लिए एक भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे रूप सामान्य भाव, इसमें रूप सामान्य भाव है? नील नील रस्ता रूप का भाव है, रूप सामान्य भाव नहीं विशेष भाव है। इसी प्रकार पृथ्वी का ज्ञान यदि है ज्ञान सामान्य भाव नहीं है, किंतु अज्ञान का ग्रहण करता है साक्षी है, अज्ञान का विशेषण है विषय, विषय विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण करेगा कौन? साक्षी। जो विषय विशिष्ट अज्ञान को ग्रहण करेगा तो विषय को भी ग्रहण करेगा, विषय का भी साक्षी ज्ञान होगा। विषय का साक्षी ज्ञान हो गया, अज्ञान का साक्षी ज्ञान हो गया तो अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि अज्ञान साक्षी ज्ञान से निवृत्त नहीं होता है। कितने निवृत्त होगा? वृत्ति ज्ञान, प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान क्या साक्षी ज्ञान नहीं है, इसलिए तद अनासाद व्याघत हमारे पक्ष में नहीं। अज्ञान ग्रहे विषय गोचर प्रमा अपेक्षाएं व्याहत चादे। यदि अज्ञान का ग्रहण करने के लिए विषय की प्रमाण की आवश्यकता हो, जैसे घट ज्ञान का ज्ञान, घट ज्ञान का ज्ञान होने के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं? घट है विषय, विषय की प्रमाण के बिना घट ज्ञान का ज्ञान, घट प्रमाण का ज्ञान होगा? विषय ज्ञान चाहिए, प्रमाण ज्ञान चाहिए। विषय घट ज्ञान होने के बाद घट ज्ञान का ज्ञान तार्किकों को अनिव्यवस्था ज्ञान होता है। वेदांती साक्षी के द्वारा ग्रहण करते तो घट ज्ञान का साक्षी वास्तव होने के लिए घट का पहले ज्ञान हुआ, प्रमाण ज्ञान हुआ है ना? नहीं। इसी प्रकार घट के अज्ञान का साक्षी ग्रहण करने के लिए, अज्ञान का ग्रहण होने के लिए अज्ञान का विषय का प्रमाण ज्ञान चाहिए पहले। अज्ञान का विषय घट, घट का प्रमाण ज्ञान होने के बाद अज्ञान का ग्रहण होगा? घट के अज्ञान का ग्रहण होने के लिए अज्ञान का विशेषण कौन हुआ? घट। तो पहले घट के प्रमाण हो जाने के बाद घट का अज्ञान रहेगा क्या? तो घट अज्ञान का जो ग्रहण होता है उसमें घट का प्रमाण ज्ञान पहले चाहिए, प्रमाण ज्ञान होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। घट विशिष्ट अज्ञान का साक्षी ग्रहण करता है, साक्षी के द्वारा अज्ञान ग्रहित होता है, अज्ञान का विषय भी साक्षी के द्वारा ग्रहित होगा। अज्ञान का विषय उनकी क्या है, अज्ञात स्वयं विषय का ग्रहण हुआ। घट साक्षी के द्वारा अज्ञात स्वयं ग्रहण हुआ, अज्ञान का भी ज्ञान और घट का भी साक्षी ज्ञान। साक्षी अज्ञान का प्रकाशक है, अज्ञान का विषय घट का भी प्रकाशक। यदि अज्ञान का ग्रहण करने के लिए विषय गोचर प्रमा की अपेक्षा होती तो व्याघात तो होता। अज्ञान का ग्रहण करने के लिए अज्ञान का विषय घट गोचर प्रमा की आवश्यकता है, नहीं होने से व्याघात दोष नहीं, साधनास्ती। अज्ञान का ग्रहण करने के लिए विषय घट विषय का प्रमा की आवश्यकता नहीं। तदुत्तम विवरण का सर्व वस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया व साक्षी चैतन्य से विषय एवं सर्व वस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया। घट का ज्ञान हो गया, घट ज्ञान साक्षी प्रकाश करेगा। अभी घट ज्ञान को जो प्रकाश करेगा घटो समय ज्ञात हो गया अज्ञात हो रहा, तो ज्ञात स्वयं साक्षी का विषय हो गया। और घट के अज्ञान, घट ज्ञान होने के पहले घट का ज्ञान है, हम घट नहीं जाना ऐसा ज्ञान होता ना, तो घट के अज्ञान का ज्ञान हुआ। इसका ज्ञान अज्ञान का ज्ञान होता है ना, नहीं अज्ञान का जो ज्ञान हुआ, अज्ञान का विशेष नहीं घट विषय विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण हुआ। तो घट का जब प्रमाण ज्ञान हो जाएगा तो घट के अज्ञान रहेगा, तो घट अज्ञान का आपको जो ग्रहण होता है उसके पहले घट का प्रमाण ज्ञान हुआ क्या, किंतु घट विशिष्ट अज्ञान का प्रकाश हुआ साक्षी के द्वारा। तो साक्षी के द्वारा ज्ञान प्रकाश होते हुए ज्ञान का विषय घट भी प्रकाशित हुआ। घट समय ज्ञात है अज्ञात है, तो अज्ञात घट का भी प्रकाश होता है। घट का ज्ञान हो गया तो ज्ञात घट का प्रकाश होगा, तो घट का अज्ञान है तो अज्ञात विषय का भी प्रकाश है। सर्व वस्तु ज्ञातत्वेन अज्ञातत्वेन वा साक्षी का विषय है, ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षी चैतन्य का विषय विवरण का है। न सेवम पूर्वपक्षी कहता, हम भी ऐसा कहेंगे ज्ञानाभाव पक्ष में, आप जैसे अज्ञान पक्ष में कहते ज्यादा तो नहीं, ऐसा हम कहेंगे ज्ञानाभाव पक्षे भी विषयादि ज्ञानम साक्षी रूपम। पूर्वपक्षी कहता है मई ज्ञान नास्ति अहम अज्ञान, इसका विषय ज्ञानाभाव मानेंगे। जैसे आप कहते हो अज्ञान, हम कहेंगे वहाँ ज्ञानाभाव। आप कहते हो अज्ञान साक्षी बात है, हम भी कहेंगे ज्ञानाभाव साक्षी बात है। ज्ञानाभाव क्या होगा साक्षी, ज्ञानाभाव पक्षे भी विषयादि ज्ञानम साक्षी रूपम। ज्ञानाभाव पक्ष माने तो विषय का जो ज्ञान है साक्षी ज्ञान है, विषय ज्ञान आदि से ज्ञानाभाव ज्ञान, ज्ञानाभाव का ज्ञान और विषय का ज्ञान साक्षी रूप। साक्षी रूप क्या है, अविद्या उपहित चैतन्य को साक्षी ज्ञान कहेंगे तो साक्षी रूप है। अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी कहेंगे तो वो साक्षी का साक्षी वृत्ति ज्ञान होगा। साक्षी अविद्या उपहित चैतन्य को साक्षी कहते और अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी इसी दोनों प्रकार कहते, तो साक्षी ज्ञान को साक्षी रूप कहते। घट ज्ञान का जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है, साक्षी ज्ञान है। साक्षी ज्ञान मतलब क्या है, अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य। साक्षी ज्ञान का अर्थ अंतकोण उपहित चैतन्य, कहीं अंतकोण उपहित चैतन्य कहते उपहित चैतन्य साक्षी ज्ञान हुई। साक्षी ज्ञान साक्षी ज्ञान, साक्षी में अवैध ज्ञान नहीं, साक्षी रूप प्रकाश है। घट ज्ञान का प्रकाश तो साक्षी ज्ञान, साक्षी ज्ञान के द्वारा घट ज्ञान प्रकाशित होता है। तो साक्षी रूप ही ज्ञान है, जिस प्रकार अज्ञान का प्रकाश साक्षी रूप ज्ञान है, इसे ज्ञानाभाव का प्रकाश के भी साक्षी रूप ज्ञान होगा। अज्ञान के विषय घट का जैसे प्रकाश का साक्षी हुआ, जैसे ज्ञानाभाव के प्रत्येक जो ज्ञान है उसका भी प्रकाश का साक्षी रूप होगा। देखो ज्ञानाभाव पक्षे भी विषय आदि ज्ञान साक्षी रूप, विषय आदि ज्ञान, विषय और आदि पक्षे ज्ञानाभाव दोनों साक्षी रूप है। न जाना में कि जिस्तु और न जाना में फिर कैसे होता है, यदि साक्षी ज्ञान हो गया न जाना में कैसे होगा। धीस्तु प्रमाण विषय अभाव विषय, न जाना नहीं तो प्रमाण वृत्ति ज्ञान नहीं है। हम न जाना नहीं, हम अज्ञान, ये जो ज्ञान का निषेध होता है किस ज्ञान का निषेध होगा? प्रमाण वृत्ति ज्ञान का निषेध। न जाना नहीं निषेध किसका होगा? वृत्ति ज्ञान का निषेध होगा। ज्ञान भाव का ग्रहण होता है किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा। और विषय का ग्रहण होगा साक्षी के द्वारा। साक्षी ज्ञान हमको है किंतु वृत्ति ज्ञान नहीं है। जैसे आप कहते हो आपका तो अज्ञान का ग्रहण साक्षी ज्ञान है, अज्ञान का ग्रहण साक्षी ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति किसके द्वारा होती? प्रमाण ज्ञान के द्वारा। प्रमाण ज्ञान अभी नहीं है इसलिए अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। और अज्ञान का ग्रहण, अज्ञान की विषय का ग्रहण, ये साक्षी ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार हम कहेंगे अज्ञान के स्थान पर हम रखें ज्ञान अभाव, तो अज्ञान के स्थान क्या रखेंगे? ज्ञान अभाव। आप अज्ञान के साक्षी के द्वारा ग्रहण कर तो हम कहें ज्ञान अभाव ही साक्षी के द्वारा ग्रहण होगा। और ज्ञान अभाव का प्रत्येक ज्ञान है वो भी साक्षी के द्वारा ग्रहण हो जाएगा। तो ज्ञान का विषय भी साक्षी के द्वारा ग्रहण हो जाएगा। साक्षी के द्वारा ग्रहण से और ज्ञान अभाव फिर कैसे रहेगा? यदि साक्षी ज्ञान है तो ज्ञान का अभाव कैसे रहेगा? ये प्रमाण ज्ञान का अभाव है। साक्षी ज्ञान से है किंतु प्रमाण ज्ञान है क्या? तो ज्ञान अभाव जो न जाना नहीं, ज्ञान का विषय क्या होता है? प्रमाण ज्ञान का अभाव। और है क्या ज्ञान अभाव का ज्ञान? क्या है? साक्षी ज्ञान। साक्षी ज्ञान होने पर भी प्रमाण ज्ञान नहीं है। इस आप कहो तो अज्ञान का ज्ञान हुआ, कौन से ज्ञान है? साक्षी ज्ञान। अज्ञान का जो साक्षी ज्ञान हुआ, अज्ञान का विषय का प्रमाण ज्ञान है? प्रमाण ज्ञान नहीं है किंतु साक्षी ज्ञान हुआ। इस प्रकार ज्ञानाभाव का साक्षी ज्ञान हुआ। और ज्ञान का अभाव तो किस ज्ञान का अभाव? प्रमाण ज्ञान का अभाव है। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? साक्षी ज्ञान है। किस ज्ञान का अभाव है? प्रमाण ज्ञान का अभाव। उसमें कोई विरोध नहीं। न जाना विधि तो प्रमाण वित्तीय अभाव विषय इतना व्याहती पूर्व विषय ने जो कहा तो सिद्धांति कहता इतने वाच्य। जैसे भाव रूप ज्ञान साक्षी वेद्य है, भाव रूप ज्ञान साक्षी वेद्य है, साक्षात साक्षी वेद्य है प्रमाण के बिना। भाव रूप ज्ञान से साक्षात साक्षी वेद्य है ना, प्रमाण व्यापार के बिना साक्षी वेद्य है। तद अवच्छेदक विषय आदे, अज्ञान का जो विशेषण, अज्ञान विशेषण होता है विषय, विषय क्या है? अज्ञान का विशेषण वो अवच्छेदक सदस्य उसका विशेषण हो, उसका जो अवच्छेदक विषय आदे, अज्ञान का अवच्छेदक विषय, अज्ञान का अवच्छेदक विषय रास्ते ये दोनों भी तद्वारा साक्षी वेद्य तो संभव है। अज्ञान के द्वारा साक्षी वेद्य, अज्ञान साक्षी वेद्य होने के कारण अज्ञान का जो विषय और राष्ट्रीय ये दोनों भी साक्षी वेद्य है, साक्षी वेद्य हो जाए संभव है। किंतु आप वहाँ कहोगे ज्ञानाभाव ही साक्षी वेद्य, ज्ञानाभाव साक्षी वेद्य नहीं, अभाव का ग्रहण किसके द्वारा होगा? अनुपलब्धि प्रमाण से। अभाव ग्रहण अनुपलब्धि, अभाव से अनुपलब्धि गम्य थे ना, आपके क्या मानते हो अभाव का ग्रहण होगा? काफी लोग तो मानते प्रत्यक्ष किंतु वेदांत के अनुसार अभाव का अनुपलब्धि गम्य, अनुपलब्धि गम्य थे ना। साक्षात साक्षी वेद्य तो उसमें है नहीं, साक्षी वेद्य तो अभाव न तद्वारा तद अवच्छेद के विषय आते साक्षी वेद्य। तो यदि ज्ञानाभाव का में साक्षी वेद्य तो आता तो उसके द्वारा साक्षी वेद्य के ज्ञान अभाव होने से उसमें ज्ञानाभाव में जो विशेषण हो जाएगा अवच्छेद का विषय आदि वो भी साक्षी वेद्य हो जाता, किंतु वो साक्षी वेद्य नहीं है। वैषम्य हो गया। और ज्ञान साक्षी वेद्य है, ज्ञानाभाव अनुपलब्धि प्रमाण का में। यद्यपि ज्ञानम साक्षी वेद्यम तद्वारा तद अवच्छेद को विषय से साक्षी वेद्य, ज्ञान साक्षी वेद्य है नहीं, उसके द्वारा ज्ञान का विशेषण विषय भी साक्षी वेद्य होगा। किंतु ज्ञानाभाव न साक्षी वेद्य, ज्ञान तो साक्षी वेद्य, ज्ञानाभाव न साक्षी वेद्य नहीं, अपितु सत्य अनुपलब्धता अनुपलब्धि अनुपलब्धि प्रमाण है ना निश्चितता। ज्ञानाभाव साक्षी वेद्य होने पर भी नहीं, ज्ञानाभाव न साक्षी वेद्य सत्य ज्ञानाभाव से अनुपलब्धता अनुपलब्धि प्रमाण गम्यता अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय होता है। उत्पन्न से ज्ञानम साक्षात साक्षी वेद्य, ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो साक्षात साक्षी वेद है। तस्मिन से उत्पन्न ज्ञान जो उत्पन्न हुआ तब विषय विस्फुरति, ज्ञान उत्पन्न हुआ तो विषय का स्फुरन होगा या नहीं? विषय का स्फुरन यदि हो गया कुतो ज्ञान अभाव होती, ज्ञान अभाव साक्षी वेद कैसे होगा? ज्ञान अभाव कैसे होगा? ज्ञान यदि उत्पन्न हो गया विषय का स्फुरन होगा तो ज्ञान अभाव कैसे होगा? ऐसे ज्ञान अभाव साक्षी वेद्य नहीं होगा। कुतो ज्ञान अभाव होती साक्षी वेद्य, ज्ञान अभाव साक्षी वेद्य नहीं होगा। ज्ञान उत्पन्न होते ही साक्षी वेद्य होता है, प्रकाश हो गया साक्षी वेद। तस्मिन से उत्पन्न तद विषय विस्फुरति, तस्मिन से उत्पन्न ज्ञान जो साक्षी वेद्य ज्ञान, ज्ञान जो उत्पन्न हो गया ज्ञान विषय का स्फुरन होता है, तो ज्ञान अभाव नहीं रहेगा ज्ञान प्रण होने पर, और ज्ञान अभाव साक्षी वेद्य नहीं होगा। साक्षी वेद्य होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान एक तो अभाव साक्षी वेद्य नहीं होता अनुप्रति प्रमाण करना, और उसका प्रतियोगी ज्ञान, ज्ञान यदि हो गया तो ज्ञान अभाव नहीं रहेगा तो साक्षी वेद्य कैसे होगा? अज्ञान विशेषण तैयार तू, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञान का विशेषण ग्रहण होता है। ज्ञानाभाव के लिए ज्ञान प्रतियोगी, ज्ञानाभाव का प्रतियोगी क्या है? ज्ञान। ज्ञान यदि उत्पन्न हुआ तो उसका विषय का स्फुरन हुआ, ज्ञान का ग्रहण करने के लिए ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञान, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उसका प्रतियोगी विषय का भी ग्रहण चाहिए। ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव का प्रतियोगी कौन है? ज्ञान का विषय, विषय का ज्ञान यदि हो गया, विषय ज्ञान के बिना ज्ञान का ग्रहण होगा? जो ज्ञान का ग्रहण होता है विषय ज्ञान भी है, ज्ञान का ग्रहण होता है अनुवेशक ज्ञान के द्वारा, तो विषय ज्ञान है नहीं? उत्पन्न ज्ञाने तब विषय की स्फुरति, ज्ञान जो उत्पन्न हुआ विषय का स्फुरन हुआ, ज्ञान का यदि ग्रहण हुआ तो विषय का भी ग्रहण हो गया ना? नहीं, विषय का ग्रहण होगा ज्ञान होने के बाद, तो ज्ञान अभाव कैसे रहेगा? विषय का यदि ज्ञान हो गया ज्ञान अभाव नहीं रहा। और हमारे मत में अज्ञान होने से क्या है? अज्ञान होने पर विषय उसमें विशेषण है ना? नहीं, अज्ञान साक्षी भाती है, उसका विशेषण विषय भी साक्षी वेद्य है। अज्ञान साक्षी वेद्य होने से विषय भी साक्षी वेद्य है, ज्ञानाभाव साक्षी वेद्य नहीं है। ज्ञानाभाव का ग्रहण होने के लिए उसका प्रतियोगी ज्ञान चाहिए, प्रतियोगी होने के लिए विषय ज्ञान चाहिए, विषय ज्ञान हो गया तो ज्ञानाभाव नहीं रहेगा। तो देखो अज्ञान विशेषणतया तो अनुत्पन्न ज्ञान साक्षी वेद्य, विषय अज्ञान का विशेषण है ना? नहीं, अज्ञान का विशेषण जो विषय है, ज्ञान उत्पत्ति के बिना अनुत्पन्न अपनी घट ज्ञानन, घट साक्षी वेद्य होगा। घट के वृत्ति ज्ञान होने के पहले घट अज्ञान रहेगा, घट ज्ञान जो साक्षी प्रकाश करेगा उस समय घट ज्ञान हुआ है, तो घट अज्ञान का साक्षी प्रकाश करेगा तो साक्षी ज्ञान का विषय घट होगा ना? नहीं घट होगा, तो क्या अज्ञातम अपनी घट साक्षी प्रकाश है, अज्ञात घटों को भी साक्षी प्रकाश करेगा, किंतु ज्ञानाभाव का ज्ञान होने के लिए, ज्ञानाभाव का ज्ञान होने के लिए साक्षी ज्ञान को प्रकाश करेगा घट अज्ञात होकर के। घट ज्ञान का ज्ञान होने के लिए घट ज्ञान चाहिए, घट ज्ञान का ज्ञान होने के लिए घट ज्ञान चाहिए, तो घट अज्ञात होकर के घट ज्ञान का ग्रहण ग्रहण होगा, घट ज्ञान होना चाहिए। और अज्ञान का ग्रहण होने के लिए, अज्ञान का ग्रहण होने के लिए अज्ञान में विषय होता है विशेषण, अज्ञान का जो ग्रहण करेगा घटों को भी अज्ञात स्वयं प्रकाश करता है, अज्ञान का ग्रहण करने के लिए घटों को ज्ञात स्वयं प्रकाश करेगा। घट यदि ज्ञात हो गया तो ज्ञानाभाव रहेगा, घट यदि ज्ञात हो गया तो ज्ञानाभाव रहेगा, घट यदि अज्ञात है तो अज्ञान रहेगा, अज्ञात स्वयं घट का प्रकाश होगा साक्षी के द्वारा तो अज्ञान रहेगा, रहेगा अज्ञात स्वयं घट का प्रकाश होने पर भी अज्ञान रहेगा, ज्ञात स्वयं घट का प्रकाश हो गया तो घट तो ज्ञानाभाव रहेगा। अज्ञान विशेषणतया तो अनुत्पन्न अपनी ज्ञान साक्षी वेद्य न दोष था ने, अज्ञान विशेषणतेन जो अनुत्पन्न अपनी ज्ञान, अज्ञान का विशेषण है ज्ञान, अज्ञान का विशेषण ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान विरोधी, ज्ञान विरुद्ध अज्ञान है ना, विरोध निरूपक ज्ञान हुआ। वो जो ज्ञान है अनुत्पन्न अपनी ज्ञानम साक्षी वेद्यम, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो भी अज्ञान का विशेषण साक्षी वेद्य इतना दोष सामने। अविद्यमान होकर के भी अनुत्पन्न होकर के भी साक्षी वेद्य हो जाए, अभी ज्ञान हुआ नहीं, अविद्यमान होकर के भी ज्ञान साक्षी वेद्य हुआ। अज्ञान नहीं ज्ञान हो, ज्ञान विरोधी अज्ञान का था ज्ञान विरोधी, तो ज्ञान विरुद्ध अज्ञान का ग्रहण होता है तो साक्षी वेद्य, अज्ञान हुआ तो ज्ञान विरोधी तो नहीं ग्रहण हुआ तो ज्ञान भी साक्षी वेद्य हुआ और उसका विषय भी साक्षी वेद्य हुआ। न तो अवच्छेद कस्य विषयादे प्राग अज्ञाते कथन तद विशिष्ट अज्ञान ज्ञान। अभी फिर कुछ पूरा पीछे पूछता है, अज्ञान का अवच्छेद विशेषण होता है विषय, किसी किंचित विषय का अज्ञान है तो अज्ञान का विशेषण क्या हुआ विषय, अज्ञान का विशेषण विषय हुआ, विषय हो गया अवच्छेद आदि से आश्रय। अवच्छेद कस्य विषयादे प्राग अज्ञाते, यदि अज्ञान का विशेषण पहले ज्ञात नहीं है तो विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण घट तो विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान होगा, अज्ञान का ज्ञान होगा तो विशेषण क्या है विषय, विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान होने के लिए विशेषण ज्ञान चाहिए ना नहीं, विषय का ज्ञान चाहिए, और विषय का ज्ञान नहीं होगा तो विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा। अवच्छेद कस्य विषयादे प्राग अज्ञाते कथन तद विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान होगा, विशेषण ज्ञानाधीन तद विशिष्ट ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान के अधीन है, तो विशेषण ज्ञान के बिना विषय के ज्ञान के बिना विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा। इतना वाक्य विशेषण ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान जन्य कैसे माना होगा, विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान जन्य ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का जनक, विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान पहले होना चाहिए इसमें प्रमाण नहीं। अभी बताते हैं तार्किक मत के अनुसार भी विशेषण ज्ञान के बिना भी विशिष्ट ज्ञान होता है। प्रत्येक अभावत्व पूर्वानुपस्थित अनुपस्थित रही तार्किक अभाव बोधे प्रकार गृह भानाभ्य परमात्म, अभाव का ज्ञान होता है घटाभाव का ज्ञान होता है तार्किक प्रत्यक्ष होता नहीं, अभाव ज्ञान होगा, अभाव में विशेषण प्रकार क्या होगा अभावत्व विषय विषय का तो होगा अभावत्व, तो विषय ज्ञान उनके अभाव ज्ञान होगा, प्रत्येक ज्ञान अध्ययन ज्ञान विशेषण अभाव का लक्षण है, प्रत्येक ज्ञान भी चाहिए ठीक है। अभावत्व का ज्ञान अभावत्व अभाव ग्रहण का अभावत्व अभावत्व घट अभाव का ज्ञान के पहले घट ज्ञान भी चाहिए और अभावत्व का भी ज्ञान चाहिए, अभावत्व का ज्ञान होने के बाद अभाव का ज्ञान होगा, क्योंकि सविकल्प ज्ञान है अभाव ग्रहण सविकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान होता तो उसके पहले एक अभावत्व का निर्विकल्प ज्ञान चाहिए, उसके पहले घट ज्ञान चाहिए प्रत्यय ज्ञान चाहिए, प्रत्यय ज्ञान से तो अभाव ज्ञान होगा, किंतु अभावत्व एक अभावत्व और दूसरे प्रतियोगित्व घट में प्रतियोगित्व है, घट अभाव ज्ञान के तो घट ज्ञान चाहिए, घटने के प्रत्ययित्व रहेगा घट का प्रत्ययित्व न ग्रहण तो घट में प्रत्ययित्व अभाव में अभावत्व ये पहले उपस्थित नहीं ज्ञात नहीं नहीं होने पर भी अभाव का जो ग्रहण होता है अभावत्व वहाँ विशेषण हो जाता है प्रकार होता है पहले ज्ञात नहीं होकर के नहीं मानता है, अभाव का सभी का ज्ञान नहीं होता है निर्ग्रहण नहीं होता है, अभाव विशिष्ट ज्ञान ही होता है, अभाव ज्ञान विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान होता है, अभाव ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता है, अभाव सविकल्प ज्ञान सविकल्प ज्ञान होने के लिए उसमें एक प्रकार का भान होगा, और जो प्रकार अभावत्व घट अभाव ज्ञान के पहले अभावत्व का निर्विकल्प ज्ञान नहीं होने से अभावत्व अभाव ज्ञान नहीं होना चाहिए, घट पुष्प का ज्ञान होता है इसके पहले पुष्पत्व का निर्विकल्प ज्ञान मानते हैं, निर्विकल ज्ञान के पुष्पत्व ग्रहण निज्ञान होने के बाद पुष्पमिदम घटोयम ऐसे ज्ञान होता है, घट ज्ञान में प्रकार होता है घटत्व, घटत्व का निर्विकल ज्ञान पहले मानते हैं, घट अभाव ज्ञान होने के लिए इसके पहले प्रत्यय ज्ञान चाहिए, हितले घटो नास्ति अभाव ज्ञान होगा, सभी कल ज्ञान से उसमें प्रकार घटत है और अभावत्व भी प्रकार है, किंतु अभावत्व का ग्रहण पहले नहीं होने पर भी अभाव ज्ञान में प्रकार होता है। प्रत्येकित्व अभावत्व हो पूर्वा अनुपस्थित हो रही तार्किक अभाव से प्रकार हुए बाणार्थ मानसिक क्या सिद्ध हुआ, विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का जनक नहीं है, विशिष्ट ज्ञान प्रति कारण नहीं है। और अभाव तो विषय का निर्विघ ज्ञान कोई कहीं कहीं मानेंगे, अभाव ज्ञान के पहले प्रत्येक विशिष्ट अभाव, प्रत्येक विशिष्ट अभाव का ग्रहण होगा तो सविकल्प ज्ञान ही होता है, विशिष्ट ज्ञान सविकल्प होगा। तो उसके पहले अभाव में जो विशेषण अभावत्व अभावत्व का ग्रहण होना चाहिए, उसके पूर्वक्ष में अभावत्व विषय का निर्विघ ज्ञान नहीं हो सकता है, निर्विघ ज्ञान नहीं होगा क्योंकि उसके पहले प्रत्येक ज्ञान चाहिए, घट अभाव ज्ञान के पहले घट ज्ञान चाहिए है ना नहीं, और अभावत्व का निर्विघ ज्ञान पहले होगा। घट ज्ञान होने के लिए घट का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है, घट का भी जो ज्ञान होगा वो भी विशिष्ट ज्ञान है, अभाव ज्ञान के लिए घट ज्ञान चाहिए, उसके पहले निर्विघ ज्ञान होगा तो अभाव ग्रहण ज्ञान में निर्विघ ज्ञान नष्ट हो जाएगा। निर्विघ ज्ञान प्रत्येक ज्ञान अभाव ज्ञान, अभाव ज्ञान काल में निर्विघ ज्ञान रहेगा, इसलिए अभावत्व अभाव का ग्रहण होने के पहले अभावत्व का निर्विकल्प ज्ञान नहीं होता है, नहीं होने पर भी निर्विकल अभावत्व का ग्रहण के बिना भी अभाव का ग्रहण अभावत्व में होता है। अभाव ज्ञान में अभावत्व प्रकार हुआ विशेषण हुआ जो कि पहले गृहित नहीं है, तो यदि विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण मानिए अभावत्व विशिष्ट अभाव के प्रत्यक्ष के लिए पहले अभावत्व का ज्ञान भी चाहिए, प्रत्येक ज्ञान भी चाहिए और एक अभावत्व ज्ञान भी चाहिए। तो तार्किक लोग मानते अभावत्व ज्ञान पहले नहीं उपस्थित नहीं होने पर भी अभावत्व और घटा में प्रतिवित्व ये उपस्थित नहीं होने पर भी अभाव ज्ञान में प्रकार मानते हैं। अभाव ज्ञान में घट अभाव है, घट प्रत्येक अभाव, घट अभाव क्या है, घट प्रत्येक अभाव, तो घट में प्रतिवित्व है और अभाव में अभावत्व, घट प्रत्येक अभाव कहीं तो अभाव में अभाव करेगा, घट में प्रतिवित्व, घट में प्रतिवित्व अभाव में अभावत्व, पूर्व अनुपस्थित हो बनने पर भी अभाव ज्ञान का प्रकार मानते हैं। अर्थात विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान सर्वत्र कारण नहीं होता है। ओम।